program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 lutego, minęła 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Uwaga na silny wiatr i podtopienia w całej Polsce. Sejm wybrał Grzegorza Jędrejka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Cudzoziemcy zatrzymani na autostradzie A4 opuszczą Polskę, bo już wcześniej złożyli wniosek o ochronę w Rumunii. Po bardzo deszczowej nocy i poranku pogoda w ciągu dnia cały czas jesienna. Dużo deszczu, dodatnia temperatura spowodowały wezbranie rzek. W tej chwili mamy 20 przekroczeń stanów alarmowych i prawie 70 przekroczeń ostrzegawczych w całym kraju. Co oznacza, że stan w rzekach jest wyższy. Jak mówi Trójce Grzegorz Walijewski z IMGW, najwięcej ostrzeżeń jest dla Dolnego Śląska. I tam sytuacja jest teraz najgroźniejsza. W zlewni rzeki Kaczawa, Czarna Woda, w zlewni Baryczu oraz w zlewni Sąsiecznicy. Natomiast w Polsce centralnej, tutaj mam na myśli Pilice, Bzurę oraz Bug, tutaj sytuacja cały czas będzie na tym samym poziomie albo nawet troszeczkę się pogarszać, ponieważ tu wydaliśmy ostrzeżenie trzeciego stopnia, czyli najwyższego. No i najgorsza właśnie sytuacja będzie na rzece Bug, ponieważ tam jeszcze mamy zjawiska lodowe, które nie do końca się roztopiły. Groźna sytuacja panuje też na Bałtyku, tam wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia o gwałtownych wzrostach stanu wody. Woda może podnosić się nawet o 100 cm w ciągu kilku godzin. Uwaga, jutro rano może być bardzo ślisko na drogach i na chodnikach w całym kraju, a taka pogoda utrzyma się do połowy przyszłego tygodnia. Sejm wybrał Grzegorza Jędrejka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydaturę prawnika i profesora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość. Wątpliwości w sprawie trybu wyboru zgłaszała opozycja, która w większości sprzeciwiła się kandydaturze Jędrejka. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński zaznaczył, że procedura była zgodna z prawem. I powtarzam, Wysoki Sejmie, ten wybór nas i procedura była zgodna z regulaminem i decyzjami podjętymi przez Sejm także i w dniu dzisiejszym. Wczoraj kandydaturę Grzegorza Jędrejka pozytywnie zaopiniowała Komisja Sprawiedliwości przy sprzeciwie posłów opozycji, którzy argumentowali, że nie został dochowany 7-dniowy termin doręczenia druków z kandydaturą. Apel grupy europosłów do unijnych rządów w sprawie budowy drugiej magistrali gazociągu północnego. Chcą, by ministrowie do spraw energii na poniedziałkowym spotkaniu zajęli się planowaną inwestycją i wywarli presję na Komisję Europejską. Europosłowie w liście do maltańskiej prezydencji napisali, że podwojenie przepustowości gazociągu północnego jest w sprzeczności z unijnym celem dotyczącym zróżnicowania źródeł energii i tras przesyłowych do Europy. Podkreślili, że Nord Stream 2 zwiększa zależność niektórych krajów od dostaw gazu i zagraża bezpieczeństwu energetycznemu całej Unii Europejskiej. Zwrócili się też z prośbą o wsparcie w naciskach na Komisję Europejską, by opublikowała ocenę inwestycji z uwzględnieniem zgodności z unijnym prawem i wpływu na bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowo-Wschodniej. A w sprawie Nord Stream 2 Komisja Europejska wysyła różne sygnały. Z jednej strony komisarze krytykują budowę drugiej nitki gazociągu północnego i mówią, że łamie ona zasady Unii Energetycznej, ale z drugiej strony Komisja nie podjęła żadnych działań w tej sprawie. Mimo wielu apeli nie opublikowała też analizy legalności tej inwestycji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Cudzoziemcy zatrzymani na autostradzie A4 opuszczą Polskę, bo już wcześniej złożyli wniosek o ochronę w Rumunii. Tak ustalili funkcjonariusze Straży Granicznej na podstawie odcisków linii papilarnych. Rozpoczęła się procedura przekazania ich do Rumunii, mówi rzecznik prasowy komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej Katarzyna Walczak. Zgodnie z tym rozporządzeniem cudzoziemcy są przekazywani do kraju, w którym złożyli pierwsze wnioski o ochronę. Straż Graniczna złożyła również wnioski do sądu o umieszczenie cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych do czasu przekazania ich stronie rumuńskiej. We wtorek na autostradzie A4 celnicy zatrzymali dwie ciężarówki. W jednej z nich jechało 13 cudzoziemców. Kierowcy usłyszeli zarzuty organizowania nielegalnego przekroczenia granicy. Grozi im do 8 lat więzienia. W Mistrzostwach Świata w Lahti dziś czas na skoczków. Na 13.30 zaplanowano kwalifikację na skoczni normalnej. Na miejscu jest Michał Gąsierowski. Michał, z tego co pokazali Polacy wczoraj w seriach próbnych, powinniśmy być dobrej myśli. Na co możemy liczyć dzisiaj? Ja myślę, że możemy liczyć na fantastyczne skoki. Wczoraj rzeczywiście w tych seriach próbnych nasi spisywali się znakomicie. Kamil Stoch, i Maciej Kot, i Dawid Kubacki radzili sobie po prostu fenomenalnie. Zresztą proszę posłuchać, jak komentował ten skocznie, jak się na nie czuje Maciej Kot. Absolutnie idealna, jak na ten weekend, na przyszły tydzień lepszej nie mogło być, także jestem jak najbardziej pozytywnie nastawiony.

a w bardziej swojskim klimacie będzie utrzymany skecz kabaretu Jurki. Pan Henio popadł w konflikt z żoną. No i kazała mi się wyprowadzić do lasu, żeby przemyśleć wszystko. I pan się na to zgodził? Od razu. Kabaret Ciach opowie o tym, że ludziom różne dziwne pomysły wpadają do głowy. To myślałem, mogę być zegarkiem. Niektórzy na przykład myślą o chmurach, o czym wspomni bohater humoreski Marka Stokowskiego Zbyszek. Z chmurami nie jest tak, jak wszyscy myślą. Nie mają rodzeństwa w kałużach i stawach. Bohaterem opowieści Krzysztofa Szubzdy będzie pewien książę. Też nie zdradzimy na razie, który. Dla ułatwienia możemy jedynie dodać, że książę twierdzi, że... Tak się składa, że mój dziadek osobiście Polskę założył i trzymał do chrztu. A Agnieszka Matysiak w skeczu Andrzeja Ozgi i Arkadiusza Jakubika zajmie się niełatwą komunikacją człowieka z kotem. Jeżeli słowo nie rani uczucia twego kota, spróbuj czegoś bardziej subtelnego. Wątek koci bardzo nam się dzisiaj rozbuduje. Pojawi się już za chwilę w serwisie wiadomości zmyślonych przez Łukasza Szweda i w piosence Piotra Woźniaka o wymownym tytule Kot albo życie. Zapraszamy. Miau, miau. Parlament Europejski przyjął rozporządzenie o eksporcie śniegu do krajów Afryki. W związku z nadwyżką białego puchu na kontynencie europejskim parlamentarzyści, kierując się zasadą sprawiedliwości społecznej, ustalili, że śnieg będzie dostarczany do najbardziej potrzebujących w rejonach subsaharyjskich już od połowy lutego. Miau, miau. Polska wypłaci odszkodowania wszystkim więźniom osadzonym w zakładach karnych na terenie naszego kraju. Warszawski sąd orzekł, że warunki w polskich więzieniach urągają godności człowieka, a przetrzymywanie w nich ludzi zakrawa na tortury. Eksperci szacują, że wypłata odszkodowań będzie kosztować budżet państwa ponad 40 miliardów złotych. Środki na ten cel mają pochodzić z programu 500+, który zostanie zmieniony na 350+. Miau, miau. Komornik sądowy podczas wykonywania czynności windykacyjnych oplombował kota jako majątek dłużnika. W związku z zaistniałą sytuacją kot złożył skargę do Naczelnej Rady Komorniczej na owe oplombowanie, które uniemożliwia mu utrzymanie higieny intymnej, ponieważ plomba krępuje mu ruchy. W odpowiedzi na tę skargę rada zobowiązała komornika do codziennych wizyt w mieszkaniu kota i pomocy mu w zachowaniu higieny. Miau, miau! Kota miał, kotu miskę mleka dał, bo tu miał, kota miał, miskę mleka dał mu. Siedzę przed domem, gapię się na ciszę. Słońce mnie grzeje w plecy, kiedy piszę. Czasami przyjdzie kot, nie przeszkadza mu, że jestem. W powietrzu wisi dalszy ciąg i słowa. Co będzie, mogę sam zadecydować. Wyciągnę rękę, stworzę przyszłość jednym gestem. O tak. Miał kotu miskę mleka dał, bo tu miał kota, miał miskę mleka dał mu. Miał kotu miskę mleka dał, bo tu miał kota, miał miskę mleka dał. W głowie rysuję sobie możliwości, scenariusze w częściach i w całości. Niektóre ponure, zawsze z happy endem. Lecz kiedy kot podnosi wolno głowę, zmazuje wszystkie życia ołówkowe. Inny niż jestem przecież i tak już nie będę, nie będę. Miał kotu miskę mleka dał, bo tu miał miskę mleka dał mu. Miał kotu miskę mleka dał, bo tu miał miskę mleka dał. Kotu miskę mleka, miskę mleka dał. Kotu miskę mleka dał. Jest środek lata albo koniec grudnia, a wokół mnie północy i południa. Dziś możliwości wszystkie gubię jak zabawki. Siedzę przed domem, gapię się na ciszę. Kot sobie poszedł, nic już nie napisze. Bo żeby naprawdę żyć, trzeba ruszyć tyłek z ławki. Miał kotu miskę mleka dał, bo tu miał kota, miał miskę mleka dał mu. Miał kotu miskę mleka dał, bo tu miał kota, miał miskę mleka dał mu. Kotu miskę mleka dał. Kotu miskę mleka dał. czterech. Hał, hał, niech pies będzie z wami. Tym klubowym pozdrowieniem wita państwa Lucyna Animalak. Mówi się, że kotów nie można tresować. To nie jest zgodne z prawdą. Problem wielu właścicieli polega na tym, że nie znają się na kociej psychologii i traktują kota tak, jakby był psem. Pamiętaj, wpajanie posłuszeństwa powinieneś rozpocząć od słownego polecenia nie. To powinno być jedno z najważniejszych słów w słowniku twojego kota. Nie jest przeciwieństwem tak. Jednak ta subtelna różnica semantyczna często kotom umyka. Z powodów nie do końca zrozumiałych te dwa słowa brzmią dla nich niemal identycznie. A gdyby tak, słowo nie miało dla kota przyjemniejszą melodię. Pamiętaj, że koty dumne są ze swego muzycznego słuchu. Spróbuj tak. Na przykład. Nie, nie. A teraz na przykład rozwiń frazę tak. Nie, nie, nie, nie, nie. I bardzo ładnie, to bardzo dobrze. I teraz zaczniemy nisko. Nie, nie. A skończymy wysoko. Nie. No, przepraszam bardzo. A teraz zaryzykuj odwrotnie. Zacznij wysoko. Nie, nie, nie. A skończ nisko. Nie, nie, nie. O, na przykład tak. A jeżeli to nie skutkuje, powtórz zakaz wielokrotnie. Na przykład trzy nie są bardziej efektowne niż dwa nie. Nie, nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie. A cztery nie są lepsze niż trzy nie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. I tak dalej. Wiedz o tym, że szansa na to, iż zostaniesz wysłuchany, będzie rosła wraz z liczbą nie. Na przykład tak. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, zażyj tabak. No, jeżeli słowo nie rani uczucia twego kota, spróbuj czegoś bardziej subtelnego. Zaśpiewaj na przykład tak. Proszę, kotku, nie rób tego. Albo, czy byłbyś tak dobry? Ale też, jeżeli kot zna język francuski, przekonaj go słowami kotku, nie, s'il vous plaît, o nie! Co się tam dzieje? Czasami może się zdarzyć, że ktoś niechcący przeszkadza nam w tresurze. Jest tam kto? Nie ma nikogo! To znaczy, ja jestem. Sąsiadko! Ja wam kiedyś wytruję te czworonogi! Bandyta! Niech pies będzie z wami, mówiła wasza Lucyna Animalak. Mówią kot, leżę na plaży, mówią kot. Gdy tańczę z tobą, szepczą kot. Jak spojrzę w oczy, mówią kot. Zielone oczy mam jak kot. Po nocach błąkam się jak kot. Na księżyc patrzę wciąż jak kot. I też nie wzdycham tak jak kot. Gdy ci kot przebiegnie drogę, nie mów, że to pech. I szczęście przynieść może, jeśli tylko chce. Kot ci szczęście przynieść może, jeśli tylko chce. Chodziłeś za mną tak jak kot, przez płot skakałeś tak jak kot. Łasić lubiłeś się jak kot, słodko mruczałeś tak jak kot. Fałszywy byłeś tak jak kot, bawiłeś się jak z myszką kot. Odszedłeś nocą tak jak kot, idź własną drogą tak jak kot. Gdy ci kot przebiegnie drogę, nie mów, że to pech. Kot ci szczęście przynieść może, jeśli tylko chce. Szczęście przynieść może, jeśli tylko chce. Jestem pogodny. łagodna tak jak kot. Jestem łagodna tak jak kot. Jestem leniwa tak jak kot. I jestem mściwa tak jak kot. Pójdę za tobą tak jak kot. Cicho za tobą tak jak kot. Zobaczę, kto mi zabrał cię. I nic nie powiem, nie, nie, nie. Gdy ci kot przebiegnie drogę, nie mów, że to ten. Kot ci szczęście przynieść może, jeśli tylko chce. Kot ci szczęście przynieść może, jeśli tylko chce. Jeśli tylko chce. Koci Twist, wielki przebój sprzed lat. Fryderyka Elkana śpiewała. Nie wiem, czy rozmowa z panią redaktor na temat kotów nie jest niezręczna jakaś, bo nie wiem, jak pani redaktor pies ma ułożone kontakty z kotami i czy to nie wpływa na pani stosunek do kotów. Pies koty bardzo lubi. Co więcej, ja też tak sobie myślałam, że ostatnio przyznawałam się do tego, że tak sama w sobie czuję się raczej kundelkiem, ale jak słuchałam materiałów, które przed chwilą pojawiły się na antenie, to myślę, że pan jest kotem, wypisz, wymaluj. Dlaczego? Które z elementów kocich pani jakoś skojarzyła ze mną? Wszystkie, ale wymieniając, wchodzi pan do studia, mówią kot, mówi pan do mikrofonu, mówią kot, nawet pan chyba oczy ma zielone. Chociaż nie wiem, może sukno się tak ze studia odbija panu w okularach, ale nie. Powiedzmy, że zielone. Nie, no rzeczywiście parę takich kocich nawyków mam. Przebiega pan drogę. Czasami, ale jestem też szlachetny, dobry, łagodny. No, czyli tam było również to, leniwy, mściwy. To właśnie to jest niestety tak, że do takich opowieści o kotach wkradają się takie fikcyjne rzeczy. No, ten czarny kot słynny, jak to sponiewierano tego kota, że on przynosi pecha. A czy tak naprawdę jest parę osób, zna pani kogoś, komu naprawdę czarny pech przyniósł pecha? Czarny kot przyniósł pecha. Ale czarny pech przyniósł pecha kota. Też, tak. Znaczy ja na przykład jestem przykładem, tak, na przykład jestem przykładem, idąc z tym tropem takiej osoby, ponieważ poznałam kiedyś wspaniałego kota. To było jeszcze kociątko w zasadzie. Był genialny w swoim gatunku, naprawdę. I myślałam, że się polubiliśmy. Okazało się, że w nocy tak sobie ułożył się do snu, że położył mi się na głowie. Ja nie za bardzo zwróciłam na to uwagę. Jak się zbudziłam rano, okazało się, że mam okropną alergię na tego czarnego kota. A może na głowę, nie na kota? Moją czy jego? No, pani redaktor, może to tak jakoś zadziałało po prostu. Ale z tą alergią jakoś sobie w życiu radzę, a z tamtą ciężko było. Chciałbym zwrócić uwagę na fragment tekstu zaśpiewanego przed chwilą przez Fryderykę Elkanę. Kot ci szczęście przynieść może, jeśli tylko chce. Tutaj jest położony nacisk na to chce, nie jeżeli ty chcesz. A to dokładnie tak jak pan redaktor. Że ja przynoszę szczęście wtedy, jeśli kiedy tylko chcę. No to dobrze, no to kolejne potwierdzenie tezy, że coś z kotem mam wspólnego. I proszę pamiętać, gdy państwu redaktor przebiegnie drogę, nie mówmy, że to pech. Będzie jeszcze wątek koci, proszę państwa, za chwilę w piosence Marka Andrzejewskiego. 13 czarnych kotów, taki tytuł nosi ta piosenka, ale wcześniej jeszcze pojawią się u nas artyści z Zielonej Góry. Kabaret Jurki przedstawia. Panie Heniu! Tak, panie dyrektorze? Nie do wiary, pan jest w pracy? Też nie mogę w to uwierzyć. Gdzie pan był przez ostatni miesiąc? W lesie. Co? W lesie. Pan chyba żartuje. O, las zimą to nie żarty. Szczególnie, że populacja wilków się ostatnio zwiększyła. Nie rozumiem. A co to do rozumienia? Musiałem przemyśleć swoje życie, od co? A co na to pana żona? Właściwie to ona mnie do tego skłoniła. Przyjeżdżał jej brat z rodziną na ferie i brakowało miejsca do spania. No i kazała mi się wyprowadzić do lasu, żeby przemyśleć wszystko. I pan się na to zgodził? Od razu. Brat żony mnie nie szanuje i jest bardzo agresywny. Wolałem co noc walczyć płonącą żagwią z wilkami, niż zjeść kolację ze szwagrem. A pomyślał pan, że powinien pan być w pracy? Oczywiście, że pomyślałem. Ale tylko na początku. Potem otoczyły mnie wilki i już nie miałem do tego głowy. Wie pan, że powinienem pana zwolnić? Niech pan robi co chce, panie dyrektorze. Ja się z panem za te 1400 zł na rękę nie będę szarpał. Nie mam do pana siły. Niech pan wraca do pracy. No właśnie, tu pojawia się problem, bo nie mogę, bo tu jest dzwonienie lekarskie i... Z ciekawości zapytam, co dolega? Ukąsił mnie wilk i się babrze. O tu, o. Proszę się wynosić. Oczywiście. Spodziewałem się takiej reakcji. Pan nie przestaje mnie zaskakiwać. Chciałbym to samo o panu powiedzieć. Koniec. Koniec. 13 czarnych kotów, w piątek 13 przebiegło moją drogę, ach, będzie bieda z tego. 13 czarnych kotów, w piątek 13 przebiegło moją drogę, ach, będzie bieda z tego, będzie bieda z tego. Już bułki lecą masłem w dół, już mailem przyszło 5 wirusów, kawa wylewa się na stół i czarno wróży się z jej fusów. 13 czarnych kotów, w piątek 13 przebiegło moją drogę, ach, będzie bieda z tego. 13 czarnych kotów, w piątek 13 przebiegło moją drogę, ach, będzie bieda z tego, będzie bieda z tego. Aby poradzić na to coś, na czarne koty czarny los, zanim coś jeszcze się przydarzy, trzeba poszukać kominiarzy. 13 kominiarzy, w piątek 13 kominiarz, kot, kot, kominiarz, ach, jeden na jednego. 13 kominiarzy, w piątek 13 kominiarz, kot, kot, kominiarz, ach, jeden na jednego. Jeden na jednego. Pilnując, by nie urwać nici, trzeba za guzik się uchwycić albo rozwiązać problem koci i znaleźć w lesie kwiat paproci. 13 czarnych kotów, w piątek 13 przebiegło moją drogę, ach, będzie bieda z tego. 13 czarnych kotów, w piątek 13 przebiegło moją drogę, ach, będzie bieda z tego. Czarnych kotów, w piątek 13 przebiegło moją drogę, ach, będzie bieda z tego, będzie bieda z tego. Oby nie. Kazimierz Adnowiciel, słucham. Halo, w sprawie remontu dzwonię. Słucham? W sprawie remontu dzwonię, jak to mówi? Kazimierz Odnowiciel. O, bardzo ładna nazwa. Jaka nazwa? No dla firmy remontowej. Kazimierz Odnowiciel. No bardzo pan ładnie to wymyślił. Co no, tak jak ta firma rozbiórkowa Jarosław Srogi. O, albo o ta Zuzanna Nagutko. Też tak jakby rozbiórki, ale inne. Bardzo lubię takie nazwy. Ale o czym pan mówi? No właśnie, do tematu. Łazienkę trzeba odnowić, panie odnowiciel. Co? No ja też nie chcę, ale baba uparła się i mówi: chłopie, już 11 wiek, a my nawet porządnej łazienki nie mamy. No dobrze, ale czemu pan do mnie z tym dzwoni? No, a gdzie mam dzwonić, do Srogiego? Albo do tej Nagutek? Proszę pana, ja widzę, że pan w ogóle mnie nie rozpoznaje. W ogóle skąd pan dzwoni? No ja ze Śląska. No ze Śląska, czyli z jakiego kraju? No ze Śląska. Zaraz szlak mnie trafi. No płacę za was Czechom 1000 dukatów trybutu, a wy nawet nie wiecie, że istnieje coś takiego jak Polska. Nie wiecie, nie wiecie. A ja wiem. To ten kraj po drugiej stronie Odry. Tak, dobrze mówię. Brawo, brawo, rewelacja. Już prawie 100 lat istnieje coś takiego po drugiej stronie Odry. Tak się składa, że mój dziadek osobiście Polskę założył i trzymał do chrztu. Ja już w czwartym pokoleniu Polską władam, przyłączam nowe ziemie, wyzwalam was od Czechów, a wy... Ach, wszystko jak psu na budę. Psu na budę. Żyję tyle lat, takiego powiedzenia jeszcze nie słyszałem. A to pan chyba... Jesteś jakiś wyższy urzędnik. Słucham? No, wyższy urzędnik. W takim razie z kiblem pan sobie nie poradzisz. A może zna pan kogoś? Proszę pana, pan dzwoni do księcia. O, genialnie. Numer jaki? Co? No do tego zięcia numer. Do księcia. Aaaa. a ja myślałem, że mam dzwonić do zięcia, no w sprawie tej instalacji sanitarnej. Proszę pana, w tej chwili, teraz, rozmawia pan z księciem. A księć? Czyli tak jakby taki przyszły, że to król. No wreszcie. To trzeba było od razu mówić, że król. To bym wiedział, że nic nie załatwię. Żeby nie brać się do pracy, wymyślamy sobie różne sprawy. Wyciągamy z zapomnianych szuflad różne stare graty do naprawy. Jakieś gniazdka elektryczne, wtyczki albo części od samowara. Że to niby jest takie pilne i że trzeba naprawić zaraz. I że zaraz po tej naprawie to się weźmiemy do pracy, że aż ha. A tymczasem wpadamy na pomysł, żeby trzeba wyprowadzić psa. Więc się go wyprowadza na ulicę albo powiedzmy na skwerek. A na skwerku nam się przypomina, że z administracji przyszedł papierek, żeby wyłożyć trutki. I do tych trutek nabieramy dziwnej ochoty. Ale zaraz jak wyłożymy, to się weźmiemy do roboty. Żeby nie brać się do pracy, wymyślamy sobie różne sprawy. Wyciągamy z zapomnianych szuflad różne stare graty do naprawy. Jakieś gniazdka elektryczne, wtyczki albo części od samowara. Że to niby jest takie pilne i że trzeba naprawić zaraz. Tylko, że nie tak zaraz, bo jest telefon od Zyzia. I Zyzio nam zawraca głowę, opowiadając o swoich ciziach. Ach, ten Zyzio, jak on nam przeszkadza. Nareszcie odłożył słuchawkę. A my zaraz zaczniemy pracować, tylko sobie zaparzymy kawkę. Żeby nie brać się do pracy, wymyślamy sobie różne sprawy. Wyciągamy z zapomnianych szuflad różne stare graty do naprawy. Jakieś gniazdka elektryczne, wtyczki albo części od samowara. Że to niby jest takie pilne i że trzeba naprawić zaraz. Kawka jakoś się długo parzy, a przy kawce bez gazety nijak. Piju, piju, czytu, czytu. Dzień powoli za oknem mija. Trzeba by już zapalić światła, a w biurku przepalona żarówka. Dalej rzecz poza posą żarówkę do pewnego starego kufra. A tu już jest transmisja w telewizji i w dodatku przyszli goście. I w rezultacie się okazuje, że zamiast popracować i napisać wierszyk, napisaliśmy kompromitujący wykaz różnych głupkowatych czynności. Żeby nie brać się do pracy, wymyślamy sobie różne sprawy. Wyciągamy z zapomnianych szuflad różne stare graty do naprawy. Jakieś gniazdka elektryczne, puszki albo części od samowara. Że to niby jest takie pilne i że trzeba naprawić zaraz. Żeby nie brać się do pracy, wyciągamy z zapomnianych szuflad do naprawy. Jakieś gniazdka elektryczne od samowara. Że to niby jest takie pilne, trzeba naprawić zaraz. Preteksty Oleg Grotowski z piosenką Andrzeja Waligórskiego, a my już w studiu mamy naszych wspaniałych gości. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. I pretekstem naszej rozmowy jest Wenecja, a ja przedstawię państwu naszych gości. Alicja Majewska, dzień dobry. Dzień dobry, jeszcze raz. Zgodziła się przyjść na taki błyskawiczny dyżur piosenkarski. Na z rozkoszą. Łukasz Borowiecki. Dzień dobry. I Piotr Wrąbel. Dzień dobry. Rozszerza nam się ta sekcja muzyczna. Łukasz postanowił, że dzisiaj dwa instrumenty zagrają w tej piosence błyskawicznie napisanej. A wspomniałem, że o Wenecji będziemy rozmawiać. No to zacznijmy od rozmowy o Wenecji. Alicjo, byłaś? Byłam w Wenecji. Miałam szczęście, bo samochodem byliśmy wtedy we Włoszech i sam trzeba było znaleźć parking, ale parking koło lotniska na szczęście, bo potem odlatywałam samolotem. W związku z tym Wenecję ujrzałam od strony wody. w piękny, słoneczny dzień. Więc to jest niezapomniane wrażenie. Gondolą też płynęłam, tylko byliśmy rozczarowani, bo nasz gondolier nie ubrał się ani w tę bluzkę, w paski w białe, ani nie miał kapelusza nawet ze wstążką. Więc a coś dzieci śpiewał? I nie śpiewał. No właśnie. Jakaś podróba gondoliera prawdopodobnie. To mogłam zaśpiewać ja. No. Ubrać się bluzkę. Bluzkę chyba miałam białą paski, więc... Za gondolierkę, tym bardziej, że przeczytałam dzisiaj gdzieś informację taką w związku z tym moją obecnością dzisiaj w studio na temat właśnie ten, że jest kobieta gondolierka. Podobno tak, tylko nasz reporter, do którego za chwilę będziemy się odwoływać, był tam, ale jej nie spotkał. Trudno spotkać. Panowie, wy macie jakieś wspomnienia związane z Wenecją? No, ja byłem i nawet się wybieram za miesiąc. Gondolą jeszcze nie płynąłem. Może byłoby spróbować. Piotrek? Ja również byłem w Wenecji, nawet byłem w takiej Wenecji północy, co mówi się o Sankt Petersburgu. Mm-hmm. Bardzo podobna ta jest sytuacja. Oba miejsca piękne, wiadomo, ta prawdziwa Wenecja super, ale gondolą też nie płynąłem. Myślałem, że może w Łazienkach Królewskich się to uda, jako taki przedsmak, ale wszystko jeszcze przede mną. Ja mam takie wspomnienie, bo tam jest w przewodnikach napisane, że przy San Marco jest najdroższa kawiarnia na świecie. Ja odniosłem wrażenie, że tam wszystkie kawiarnie są najdroższe na świecie. To jest charakterystyczne dla Wenecji. Pani redaktor? No ja nie byłam, a chciałam zapytać, bo ja sobie zawsze Wenecję wyobrażam jako taką rozświetloną pochodniami o zmierzchu. To może państwo mi to potwierdzą albo zaprzeczą. A jak byś wolała, żebyśmy potwierdzili? Żeby była. Chciałabym, żeby była. O zmierzchu to nawet Wenecja jest rozświetlona. Znaczy nawet zacisza, na którym mieszkam, jest rozświetlona latarniami, a dopiero pochodniami, tak. A Wenecja... Przynajmniej jedną pochodnią. Dobra, niech będzie, bo pani redaktor tak, zależy na tym, żeby Wenecja była rozświetlona. Dziękuję. To, proszę państwa, błyskawiczna piosenka, która właściwie nawet jeszcze powstaje, jeszcze jest w trakcie powstawania, powstaje na podstawie wizyty naszego reportera w Wenecji właśnie. Nadawał kilka dni temu przez cały dzień relacje z tego pięknego miasta. Oto fragment jednej z jego relacji. Kiedyś pojawił się też taki pomysł, żeby zakazać tutaj gondolierom śpiewu. Do tego oczywiście nie doszło. W mieście, wbrew utartym stereotypom, raczej nie słychać sławnego O Sole Mio, bo to neapolitańska piosenka. W repertuarze przeważają tradycyjne weneckie utwory, chociaż trafić można i taki hit jak Volare. Pan został gondolierem. No pan jest chyba jedynym Polakiem gondolierem w Wenecji. No tak, raczej tak. Przypadkowo, przez znajomych. Po prostu znajomi mi powiedzieli, a widzę cię ciągle w łódce, dlaczego nie spróbujesz przejść egzaminu? No to pomyślałem wtedy, że dlaczego nie. Są reguły, nie? Jak się porusza w kanałach, to normalne. Są zabronione niektóre kanały dla łódek motorowych na przykład, albo jednokierunkowe na przykład. Tak jak w mieście, nie? Trzeba umieć się poruszać. Lubi pan tę pracę? No jak to? Jak można nie lubić w takim mieście, no to wiadomo, że... Wenecja może się znudzić, czy to jest w ogóle wykluczone? Może się znudzić jak wszystko, ale mi się wydaje, że takie miasto to trudno, żeby się znudziło, nie? Swoją drogą, gdyby ktoś z państwa wybierał się do Wenecji, około 30-minutowy rejs gondolą kosztuje 85 euro. Zresztą, jak napisała jedna z gazet, gondolier to jeden z najlepiej opłacanych zawodów w mieście. Rocznie przewożąc turystów gondolą można zarobić nawet 100 tysięcy euro. To Marcin Pośpiech nadawał z Wenecji. Ja go nie widziałam tutaj na Myśliwieckiej, także nie wiem, czy on przypadkiem tam nie został i nie skorzystał z tego zawodu. Wiedzieliście, że jest Polak gondolier? To jest człowiek, który tam mieszka od 6 roku życia i jest gondolierem. A powinien mieć na imię Jerzy. Gondolierzy. Jerzy Gondol, słynny. Tak. No to co? To zaprezentujemy państwu to, co powstało? Co właściwie jeszcze powstaje? No powstaje. Ja prawdę mówiąc, no, tak nie, jeszcze mogę się mylić w każdym razie. To nawet lepiej. To będzie lepiej. To trudno. Nie, to nie lepiej, ale trudno. To nawet tak ma być. Po raz pierwszy, proszę państwa, uruchamiamy stojące w naszym studiu pianino marki Legnica, które było strojone, zdaje się, po raz ostatni wtedy, kiedy jeszcze w Legnicy stacjonowały radzieckie wojska, co może będzie słychać. Łukasz Borowiecki skomponował tę muzykę. No i proszę bardzo, historia nasza zainspirowana tym właśnie radiowym zdarzeniem. Kiedyś pojawił się też taki pomysł, żeby zakazać tutaj gondolierom śpiewu. Do tego oczywiście nie doszło. Pan został gondolierem. No pan jest chyba jedynym Polakiem gondolierem w Wenecji. No tak, raczej tak. Przypadkowo, przez znajomych. Po prostu znajomi mi powiedzieli, a widzę cię ciągle w łódce, dlaczego nie spróbujesz? Są reguły, nie? Jak się porusza w kanałach, to normalne. Są zabronione niektóre kanały dla łódek motorowych na przykład, albo jednokierunkowe na przykład. Tak jak w mieście, nie? Trzeba umieć się poruszać. Wenecja może się znudzić? Może się znudzić jak wszystko, ale mi się wydaje, że takie miasto to trudno, żeby się znudziło, nie? Swoją drogą, gdyby ktoś z Państwa wybierał się do Wenecji, około 30-minutowy rejs gondolą kosztuje 85 euro. Gdy codzienność ci doskwiera, gdy nie możesz jeść i pić, do polskiego gondoliera idź. Popatrz w jego oczy szare, daj mu jakiś czuły znak, on zaśpiewa ci volare, a ty powiesz tak. A ja tylko panu wierzę, mój ty polski gondolierze, ty mu skułem fale czułem, pod gondolą mądź. Z panem mogę, proszę pana, w jednokierunkowy kanał, w jednokierunkowy kanał brnąć. Pana ciało, moja dusza, i niech nam nie zbraknie tchu, trzeba umieć się poruszać tu. Wokół są tysiące ludzi, a pan jakby był tu sam. Takie miasto się nie znudzi, raczej nigdy nam. A ja tylko panu wierzę, mój ty polski gondolierze, ty mu skułem fale czułe, pod gondolą mądź. Z panem mogę, proszę pana, w jednokierunkowy kanał, w jednokierunkowy kanał brnąć. Po co mi San Marco złote, po co mi Wenecji zgiełk, można zwiedzać na piechotę Ełk. Po mazurskim błądzić szlaku, pośród niewyciętych drzew, i mężczyźnie na kajaku posłać taki śpiew. A ja tylko panu wierzę, mój ty polski gondolierze, ty mu skułem fale czułe, pod gondolą mądź. Z panem mogę, proszę pana, w jednokierunkowy kanał, w jednokierunkowy kanał brnąć. To mężczyzna dla dziewczyny, która wsiada do gondoli, to na serce lek jedyny, kiedy boli. Kończąc mej podróży dziennik, takie hasło bym dodała: tańszy krajowy zamiennik też działa. No i ja myślę, że spokojnie z tym do Opola albo San Remo możemy ruszać. Prawda? Kicior. Bardzo dziękuję. Dobrze. Bardzo dziękuję. No, Alicja Majewska, Łukasz Borowiecki, Piotr Wrombel. Bardzo wam dziękuję. A, to było na antenie, nie? Oczywiście, no po to się tu spotkaliśmy. Przepraszam, tak. Witam wszystkich radiosłuchaczy. Do dzisiejszej audycji zaprosiłam człowieka, który jeszcze rok temu był bezrobotnym, a dzisiaj jest rozchwytywany przez telewizję, gazety i nasze radio. Panie Tomku, witam serdecznie. Pan Tomasz Kowalski, dzień dobry. Dzień dobry. Panie Tomaszu, zapytam wprost. Ma pan pracę? Tak, jestem rozchwytywany do reklam. Ale gra pan nieoczywiste role. Głównie gram człowieka przed zażyciem środka odchudzającego, przed kuracją na łysienie, przed uzupełnieniem niedoboru witamin. Radiosłuchacze tego nie widzą, ale rzeczywiście nie wygląda pan zbyt zdrowo. A i to mój atut, bo w kolejce do grania ludzi po, czyli pięknych i zdrowych, stoi na przykład Kevin Spacey, Natalia Siwiec, Krzysiu Ibisz. A w kolejce do grania ludzi przed stoję tylko ja. Pana wygląd otworzył panu drogę do kariery. Widziałam w reklamach, że bolało pana praktycznie wszystko. Miał pan problemy z pamięcią, z potencją. Oraz nietrzymaniem moczu i biegunką. No dobrze. Proszę powiedzieć swoim byłym kolegom z bezrobocia, jak pan wpadł na to, żeby być człowiekiem przed. Nie miałem pracy. Całymi dniami oglądałem seriale. I raz MacGyver powiedział, że nawet ze starej ścierki można zrobić ekskluzywny zegarek. Spojrzałem w lustro, pomyślałem, mogę być zegarkiem. Wow! I co? I czy teraz pan jest szczęśliwy? Tak. Tak, zaakceptowałem siebie. Zrozumiałem, że moje wady to mogą być moje zalety. Wspaniale. Moi drodzy, do niedawna pan Tomasz Kowalski był gruby, brzydki i bezrobotny. A teraz jest? Gruby, brzydki i bogaty. Zarobić parę dyszek. Aby szczęście dać swej żonie. W mamonie. A żonie było Halina. Halinie ciekła ślina. Na myśl o pięknej willi z salonem. Więc zaczęła pogrywać ze Zbychem. Trwały bez końca dni ciche. Mówię tu o tych dniach, czujesz kobiecy i złości smak. A że Zbych kochał Halinę, wziął na siebie winę za cały ten domowy krach. Więc zaczął się Zbych starać, za dolarem odkładał dolara. Bo wyjechał daleko, by przelewać Halinie na konto miód i mleko. A ona za te banknoty bawiła się tu w zaloty z facetem, co miał dom jak jej dekolt. Z mężem damy, Zbigniewem. Łukasz Jemioła śpiewał i skoro tak świątecznie nam się zrobiło, to ja bym chciała do tego kota wrócić. Panie redaktorze, tak? Miał pan miałknąć. Miałem. I zrobiłem to teraz właśnie. Miałem, ale... A proszę jeszcze raz, bo ja chyba nie dosłyszałam. Miałem. Ale jeszcze raz? Już wystarczy, ileż można katować poważnego redaktora miałczeniem na antenie publicznego radia. Także wystarczy to. Ja chciałem zapytać natomiast, co pani redaktor zapamiętała z dzisiejszej audycji? Co pani wyniosła? Jakie przesłanie pani zostanie po naszym dzisiejszym spotkaniu? Że Wenecja płonie pochodniami. A to sama pani sobie wymyśliła. No to... Ale pan mi wytłumaczył, że chociaż jedną. Mhm. Że od strony wody Wenecja wygląda najlepiej, że trzeba często być w łódce i że pan redaktor pięknie miałczy. I że w zasadzie, jeżeli chciałabym zmienić zawód, to już wiem, w którym kierunku powinnam płynąć. I że kotki nie zawsze przynoszą pecha, prawda? Że jeśli chce kot, to przynosi szczęście, bo taki wątek się też pojawił w naszej audycji. Zwłaszcza, kiedy jest redaktorem. I że Kazimierz Odnowiciel to jest na przykład świetna nazwa dla firmy remontującej mieszkania. Chociaż uważam, że Chrobry tutaj byłoby lepsze. Jako firma remontująca mieszkania? Tak. Uh-huh. Chrobry w 3 minuty. Niech pani zostanie już z tą myślą. My państwa zostawiamy z taką skomplikowaną myślą. A moment, moment. Grzeszczyk. Poniosło mnie jeszcze dalej. Fugi Chrobre. I Sobieskie przy okazji. Zostawmy już państwa z takimi rozważaniami. Bardzo dziękujemy. Przypominamy, że powtórka z rozrywki u nas od poniedziałku do czwartku kilka minut po 13:00, w piątki Akademia Rozrywki. A we wtorki po 23:00 powtórek z rozrywki. My państwu dziękujemy. My, to znaczy redaktor Natalia Grzeszczyk. I redaktor Artur Andrus. A na zakończenie, jak zwykle u nas, Zbyszek, który leży na leżąco, bohater opowieści Marka Stokowskiego. Dziękujemy. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Marek Stokowski, Zbyszek leży na leżąco. Zakupy. Zbyszek wkracza do kwiaciarni. To nie jest dla niego normalne, jak dla wielu innych mężczyzn, ale dzisiaj coś się stało. Poczuł nagły, silny impuls. Chce kupić wiązankę dla Klary. Spostrzega, że dama, która obsługuje go za ladą, wkłada rybę między róże. Taką długą, łososiową. On pyta dlaczego. Dlatego, że ryba jest pięknym przybraniem, więc na świecie tak się robi. W Skandynawii i Kanadzie. No, bo ryba, tak jak kwiaty, nadzwyczajnie lubi wodę. Po prostu pasuje. Jak pan tego nie rozumie, to mogę ją wyjąć, ale będzie strasznie głupio. Zbyszek trochę się obawia, że publicznie się skompromituje, więc prosi zostawić. Ekspedientka jest zadowolona, coś jeszcze poprawia, układa, zawija. Potem wręcza mu gotowy bukiet. Kasuje należność i dodaje... Tak na do widzenia. Taki łosoś po 3 dniach zaczyna przypominać o potrzebie przyniesienia świeżych kwiatów. Żona panu to potwierdzi. Zbyszek kłania się, dziękuję i wychodzi na trotuar. Po 5 minutach wkracza do dużego sklepu z galanterią elektryczną. Chciałby znaleźć coś do kwiatów i do ryby oczywiście. Jakiś budzik czy lokówkę. Tak go jakoś dziś rozpiera chęć obsypywania Klary prezentami. Kręci się po sklepie jak niemądry, trochę nawet poddenerwowany i tak błądząc pośród półek zauważa panią z panem. Małżeństwo na zakupach. Oni nabywają właśnie czajnik. Kupiliśmy wcześniej chyba z 7, ale ten jest nadzwyczajny, bo ma fajną żółtą kulkę, mówi pani. Sprawiają sobie jeszcze hamak, bardzo mocny, plastikowy, twierdzi pan i puchnie z dumy. Kiedyś przyda się na pewno. W piątek kupią elektryczną kołdrę. W zimie bywa bardzo zimno, wtedy kołdra będzie skarbem. Niestety jest kłopot. Małżonkowie nie są pewni, co wydarzy się w sobotę, to znaczy co kupią. Żona przez to wcale nie śpi, zdradza pan Zbyszkowi za regałem. Mąż jest całkowicie rozstrojony, zdradza pani, zatrzymując się przy odkurzaczach. Zbyszek stara się ich uspokoić, ale wie,